potrzebnej jesienią i zimą. Activita Miner Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Zobacz, co kupiłem. Ale my nie mamy psa. Ale zniżkę miałem. A mówiłam, kupuj na Allegro Black Weeks. Rabaty na wszystko, czego naprawdę potrzebujesz? Na Allegro mają. Codziennie obniżki do minus 50%. Kupuj taniej na Allegro Black Weeks. Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 listopada, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Pierwsze głosowania i wybór członków KRS zakończył się drugi dzień pierwszego posiedzenia Sejmu 10. kadencji. Policjanci zatrzymali nożownika z Rzeszowa, ma mieć związek z wczorajszym atakiem na 12-latkę. Poprawy relacji oczekuje od chińskiego prezydenta Joe Biden jutro o spotkaniu obu przywódców. Zakończył się drugi dzień pierwszego posiedzenia Sejmu 10. kadencji. Posłowie przeprowadzili pierwsze głosowania. Wybrali także członków Krajowej Rady Sądownictwa. Aneta Pławowska-Krać. W Krajowej Radzie Sądownictwa Izbę będą reprezentować Kamila Gasiuk-Pichowicz i Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej, Tomasz Zimoch z Polski 2050 i Anna Maria Żukowska z Lewicy. PiS nie będzie miał przedstawicieli w KRS-ie, bo jego kandydaci nie uzyskali wymaganego poparcia. Obrady były burzliwe, z okrzykami i przerywaniem wypowiedzi. Po ich zakończeniu marszałek Sejmu Szymon Hołownia zaapelował do posłów o godne i adekwatne do powagi Izby zachowanie. Gorąco zachęcam Państwa do tego, żeby pogarda, nienawiść, agresja nigdy więcej na niej nie zagościły, bo są policzkiem wymierzonym tym, którzy poszli do wyborów 15 października tego roku. Posiedzenie zostanie wznowione we wtorek. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję tworzenia nowego rządu. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mają nadzieję, że dotychczasowemu premierowi uda się stworzyć stabilny gabinet. Senator Marek Pęk zwrócił uwagę, że wczoraj Mateusz Morawiecki przedstawił wizję na kolejne lata. To jest pewna oferta na stole. Czy są tacy parlamentarzyści, którzy tutaj przyszli nie po to, żeby właśnie zawłaszczyć wszystkie możliwe stołki w prezydiach, w komisjach i we wszystkich innych możliwych tutaj sekretariatach i instytucjach Kancelarii Sejmu i Senatu, czy chcą działać dla dobra Polski? Więc to jest przede wszystkim, wydaje mi się, taka dyskusja w tym momencie programowa, ideowa. Mateusz Morawiecki ma zerowe szanse na utworzenie rządu, mówi z kolei Barbara Dolniak z Koalicji Obywatelskiej. Wczorajsze głosowanie na sali plenarnej pokazało, że PiS nie ma żadnej szansy, by zdobyć większość sejmową. A to oznacza, że nie ma żadnej szansy na stworzenie stabilnego rządu, który miałby poparcie większości sejmowej. W związku z czym to stracony czas. W ciągu 14 dni od powołania premier musi przedstawić sejmowi program działania swojego gabinetu wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania. Koniec obławy na nożownika w Rzeszowie. Policjanci zatrzymali młodego mężczyznę, który może mieć związek z wczorajszym atakiem na 12-latkę. Podkarpacka policja nie zdradza żadnych innych szczegółów zatrzymania. 12-letnia Anastazja została zaatakowana wczoraj około 17, gdy szła do osiedlowego sklepu. Sprawca zadał jej kilka ciosów nożem w okolicach szyi oraz głowy. Dziewczynka przeszła operację części szczękowo-twarzowej i jest w śpiączce farmakologicznej. Jutro spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Chin. Joe Biden chce poprawy relacji z Pekinem i przywrócenia normalnych kanałów komunikacji. Zaznaczył jednak, że poprawa relacji handlowych nie może odbywać się kosztem dzielenia się przez USA tajemnicami handlowymi. Joe Biden jest już w drodze do San Francisco na spotkanie Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku. Przy okazji tego szczytu ma dojść do spotkania przywódców Stanów Zjednoczonych i Chin. Przed odlotem do Kalifornii Joe Biden został zapytany, jaki cel stawia sobie podczas rozmów z Xi Jinpingiem. Powrót do normalnej komunikacji, możliwości odebrania telefonu i porozmawiania w sytuacji kryzysowej, a także zapewnienie kontaktów na poziomie wojskowym. Biden podkreślił, że Stany Zjednoczone nie dążą do odseparowania się od Chin. Staramy się tylko poprawić relacje. Wskazując na problemy gospodarcze Chin, Joe Biden wyraził przekonanie, że poprawa tej sytuacji leży zarówno w interesie Chin, jak i świata. Ale nie zamierzam zgadzać się na to, by inwestowanie w Chinach wiązało się z przekazaniem naszych tajemnic handlowych. Spotkanie Joe Bidena z Xi Jinpingiem odbędzie się jutro w historycznej posiadłości Fioli na południe od San Francisco. Ma potrwać 4 godziny i dotyczyć zarówno kwestii dwustronnych, jak i globalnych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Czterokrotnie nominowany do Oscara aktor Willem Dafoe, jedną z gwiazd 31. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Energa Camera Image. W rozmowie z Trójką odniósł się do rozpoczętej w Toruniu budowy Europejskiego Centrum Filmowego Camera Image. Aktor stwierdził, że projekt może odmienić europejską i światową kinematografię. Absolutely. I mean, it was very inspiring. Absolutnie. To znaczy, ta wizja jest bardzo inspirująca. Wiesz, wielu ludzi myśli, że to takie mówienie, ale naprawdę myślę, że to fantastyczne. To jest fantastyczne, że zbudują tutaj to centrum. Teraz powiem coś niczym polityk, ale myślę, że to wzbogaci miasto, że przyciągnie gości, że przyniesie ludziom w tym mieście ciekawe rzeczy. Będzie to coś, co sprawi, że ich życie stanie się lepsze. Cała rozmowa z Willemem Dafoe na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Program Trzeci Polskiego Radia jest patronem medialnym 31. Energa Camera Image, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od wydarzeń na żywo. PGS Kraw Bełchatowie gra z Treflem Gdańsk w siatkarskiej Plus Lidze i przegrywa w pierwszym secie 22-23. Zapowiada się arcyciekawa końcówka tej partii. Wcześniej Zaksa Kędzierzyn Koźle pokonała przed własną publicznością GKS Katowice 3-1. Nie zmieniamy dyscypliny. Siatkarki Grota Budowlanych Łódź po ubiegłotygodniowej porażce na inaugurację Ligi Mistrzeń dziś pokonały w Słowenii Calcit Kamnik 3-1. Ze spraw piłkarskich naszym zawodnikom szykującym się w Warszawie do meczów z Czechami i Łotwą daje się we znaki jesienna słota. Jutrzejszy trening na bocznym boisku Legii stoi pod znakiem zapytania, mówi rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. Nasi trenerzy odwiedzają kilka innych potencjalnych lokalizacji, gdzie ten trening mógłby się odbyć. Jeżeli oni uznają, że te boiska, które zobaczą, są w lepszym stanie, czy ta nawierzchnia murawy przede wszystkim jest bardziej twarda niż to boczne boisko Legii, no to wówczas podejmiemy decyzję o potencjalnych zmianach. Mówił Jakub Kwiatkowski. Mecz z Czechami w piątek, 4 dni później towarzyskie spotkanie z Łotwą, a na Wyspach Brytyjskich i w Ameryce Południowej dużo mówi się i pisze o wyczekiwanym spotkaniu Luisa Diaza ze swoim ojcem. Gwiazda Liverpoolu i reprezentacji Kolumbii przeżywała ostatnio traumatyczny czas. Jego ojca porwała w ojczyźnie skrajnie lewicowa Armia Wyzwolenia Narodowego i więziła przez kilkadziesiąt dni. W pewnym momencie wątpiono wręcz, że czy pozostaje przy życiu. Sprawa skończyła się na szczęście dobrze. Luisa Manuela Diaza zwolniono pewnie za ciężkie pieniądze. Teraz syn mógł się z nim spotkać w kraju przy okazji jutrzejszego meczu Kolumbii z Brazylią w eliminacjach Mistrzostw Świata. Środa będzie pochmurna, deszczowa i wietrzna. W regionach podgórskich spadnie deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na termometrach od 7 do 11 stopni, chłodniej na Suwalszczyźnie i w górach do 6 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camera Image, organizowany przy wsparciu ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prezydenta miasta Torunia oraz marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Na festiwal zapraszają Energa, Grupa Orlen, sponsor strategiczny TVP, PKO Bank Polski, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Rzeczpospolita. Zapraszamy do Torunia od 11 do 18 listopada. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonat. redakcji Trójki. No ładnie, to zaczynamy. Prawie 10 minut po godzinie 21. Marek Wiernik przy mikrofonie. Tonacja Trójki cały ten rok. Punkowo, bojowo, rock'n'rollowo na dobry początek może Ojciec Chrzestny. Punk rocka, ale wyciągnąłem, bo znalazłem singla. To był rok 1978 i Iggy Pop z Jamesem Williamsonem, kto kolega z grupy The Stooges, razem nagrali płytę, o której się chyba za mało mówi, bo tam świetne naprawdę kawałki, na przykład ten Kill City. Bardzo w porządku. Iggy Pop w towarzystwie Jamesa Williamsona. Kill City. To był rok 1978. 45 lat temu, jeśli dobrze liczę. No to mamy pierwszą rocznicę. To teraz przypomnimy sobie jeden z większych, jeśli nie największy, hit. Choć w przypadku tej muzyki i tego zespołu, to tak bierzmy w cudzysłów. Babylon's Burning. Ależ to był wspaniały utwór, ale myślę, że wersja grupy Die Totenhosen też całkiem, całkiem. Proszę, Babylon's Burning. With anxiety Waldorfu i Tottenhausen. No, ta drużyna ma całą historię pan Kroka. Opanowaną doskonale zresztą wersje i Tottenhausen ukazywały się w ramach tych historii kilkakrotnie na różnych płytach. Coś nowego sobie teraz zagramy z Ameryki. Ile? 24 lata temu w Chicago powstał zespół The Lawrence Arms. Cały czas działają, nagrywają. Z siódmej płyty teraz Skeleton Coast posłuchamy utworu Don't Look at Me, The Lawrence Arms. Lawrence Arms, prosto z Chicago. No i mamy kolejną rocznicę. Sprawdziłem, to był listopad, rok 1979, trzecia płyta zespołu The Damned, Machine Gun Etiquette. Ciekawa sprawa, bo czytałem sporo różnych opinii, recenzji jeszcze lata temu, jak się rozpisywano w Anglii, iż ta płyta jest takim kamieniem milowym w rozwoju rocka gotyckiego. Czysto punkowy band, który w 76 roku wystartował z singlem New Rose. No a tu proszę bardzo o rocku gotyckim. Zresztą przez lata i elementy muzyki pop pojawiały się w twórczości The Damned, a ta płyta Machine Gun Etiquette została zrobiona już bez Briana Jamesa, który wcześniej komponował przede wszystkim dla The Damned. Płytę Machine Gun Etiquette otwiera taki oto utwór. To też był hit Love Song. Just for you. bawiła się i tańczyła pogo. I nie tylko Anglia, przy tym kawałku Love Song. W trójce cały ten rok. Proszę Państwa, no to kolejna, a teraz wielka postać ze świata muzyki rock'n'rollowej, Jello Biafra. No a jeszcze tu przede mną różne wydawnictwa firmowane przez Alternative Tentacles, firma jedna z bardziej zacnych, właśnie promująca nową muzykę punkową. Dziesiątki lat temu firma założona, wytwórnia założona przez Jello Biafrę właśnie. Po odejściu Jello z Dead Kennedys, potem jeszcze z Jorgensenem Alanem, prowadził zespół Lard Jello, no a wreszcie w roku 2008 powstała formacja o nazwie Jello Biafra and the Guantanamo School of Medicine. I ciekawy skład, ciekawi muzycy, między innymi Billy Gould z Faith No More tam się pojawił. Skład się zmieniał przez lata, ale cały czas, przynajmniej teoretycznie, ta orkiestra działa. No to teraz będzie właśnie Biafra z Guantanamo School of Medicine w utworze The Terror of Tiny Town. świetnie. Jello Biafra i The Guantanamo School of Medicine w Trójce. Proszę Państwa, to teraz wspomnienie, trochę historii. W sumie niezwykły duet, który już w latach 60. wystartował, no ale pierwsza płyta Suicide, o tym tandemie mówię, pojawiła się w roku 1977 dopiero. Alan Vega i ten drugi jegomość to Martin Rev. Alan Vega z Brooklynu, naprawdę nazywający się Boruch Alan Bermowitz. Przeżył 78 lat, pożegnaliśmy go w 2016 roku. Mówiło się o Suicide, że to protoplaści punk rocka, ale mało tego, punk rocka połączonego z eksperymentami elektronicznymi. Tak to się działo, tak to brzmiało na płytach Suicide. Proszę posłuchać tego utworu Cool as Ice. Słucha. Transowe bardzo granie protoplaści punk rocka połączonego z elektroniką Suicide Cool as Ice. Proszę Państwa, teraz w tonacji nasi będą. Nasi z chłopcy z Pionek. Ile to już lat temu ta grupa powstała? To był 86 rok, z tego co pamiętam. The Bill zatem teraz w tonacji i do przyjaciela. We'll be right back. Państwa, teraz w planacji kolejna rocznica, a przy okazji debiut naszego kolejnego zespołu. Zaczniemy od rocznicy 26 listopada 1976 roku. Ukazał się pierwszy singiel zespołu Sex Pistols. Tak, tak. Tyle to już lat temu. Początkowo słabo szło ze sprzedażą tego singla, no bo taka anarchia, rebelia w muzyce w okresie przedświątecznym, bo to w Anglii w końcu listopada, no to już zaraz święta, no ale później sprzedaż ruszyła i numer wszedł do tej czołowej 40 narodowej listy brytyjskiej, Anarchy in the UK. To, żeby było inaczej, to teraz zaprezentuję Państwu grupę z Trójmiasta. W ubiegłym roku panowie zeszli się, seniorzy punkowcy wrócili do grania i śpiewania. Wcześniej sprawdzali się w przeróżnych bandach przez lata całe, no a teraz występują jako The Old Punkers. Ładna nazwa i ładna piosenka. Anarchy in the UK. raz pierwszy w Trójce. The Old Punkers, grupa Strój Miasta, Anarchy in the UK. No brawo koledzy, że wróciliście. Czekamy na autorskie teraz utwory. Subhumans, a więc znowu trochę historii. Zespół związany ze wspomnianą już przeze mnie wytwórnią Jello Biafry, Alternative Tentacles. No i chyba jeden z bardziej znanych kawałków Subhumans. Przypomnę, to Kanadyjczycy z Vancouver. Brian Goble, już niestety świętej pamięci wokalista, zaśpiewa Behind the Smile, Subhumans. Państwa, no rzadko w tej wtorkowej audycji z cyklu Cały ten rok w tonacji rzadko pojawia się grupa Soundgarden. No ale teraz się pojawi, bo wykona utwór wymyślony przez formację Green River. To były wczesne lata 80. No a Soundgarden powstał na gruzach Green River właśnie. I ta zielona rzeka miała w repertuarze utwór Swallow My Pride. Soundgarden nagrał ten kawałek i posłuchamy właśnie tej wersji. Soundgarden, Swallow My Pride. Soundgarden, punkowo. Proszę Państwa, no to już teraz do końca audycji będzie po polsku, no a zaczniemy od klasycznej pozycji. To będą Ludzie Wschodu, rok 1986, Siekiera. Siekiera, 86 rok, a 10 lat wcześniej zadebiutował zespół The Vibrators. Sprawdźmy, czy starzeje się, czy nie. Zaczynali od rhythm and bluesa w pubach, no a potem przeszli na pozycje punk rockowe. Z pierwszego singla We Vibrate. We go to clubs all the time. Oh, when we're there, that's not a No słychać, że z rytmem bluesem przechodzili na punk rock, The Vibrators. No i teraz już do końca po polsku, 86 rok, ponownie klasyka. TZN Xena z Zygzakiem, Co za świat, a na sam koniec już nowe nagranie zespołu Ciacha, codzienny zespół halucynacji, trio z Mielca. Ja już dziękuję, Marek Wiernik, Xena i Ciacha. Autopromocja. Koń jaki jest, każdy słyszy.